ये हवा चलती है तो बहुत सर्दी लगती है। मैं आग जलाने की कोशिश करता हूँ। लकड़ियाँ गीली हैं। आज तो मैं पानी में भी आग लगा सकता हूँ। मुझे बाहों में ले लो, खुद ब खुद आग लग जाएगी। नहीं, देखो मुझे तड़पाओगे ना तो मैं तुम्हें क्या, मैं तुम्हें दांतों से काट खाऊंगी और तुम्हारा दिल। इसे बेकरारी न दो, होश में आए ना इसे वो खुमारी न दो। मैंने बरसों से इसको सीने में है छुपा के रखा, बेखबर है ये तो जाने न प्यार होता है क्या। चुराओ न दिल, चुराओ न दिल, जिसे छू के बेताब है मेरी मोहब्बत में वो आग है। खता है ना मेरा कसूर, ये सब तो है यार। आशिकी का सुरूर। बाहों में मुझको बिखर जाने दे, हद से भी आगे गुजर जाने दे। तेरी आंखों ने मेरी आंखों से जाने क्या कह दिया, ना संभलने दे एक पल को भी है ये कैसा नशा।